राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 22 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत का भाव नहीं है और सत का भाव नहीं है। ये संसार जितना देखता है ये अपना नहीं है क्योंकि असत है। ये प्रत्यक्ष आपका हमारा सबका अनुभव है कि शरीर जो अपना है ये संसार है। शरीर और संसार ये दोनों एक है। ये सब बदलते हैं। शरीर और संसार कभी किसी के साथ नहीं रहते, बदलते ही रहते हैं। जो परमात्मा है वो सबके साथ है, जो का जो है उसमें परिवर्तन होता ही नहीं। और ये संसार और शरीर परिवर्तन के बिना रहता ही नहीं, यह हरदम बदलता है। और परमात्मा का अर्थ जीवात्मा और परमात्मा ये बदलते नहीं है, जो गए तो रहते हैं। आप अपने को देखें तो आप है जैसे के जैसे हैं। शरीर हरदम बदलता है, हरदम केवल बदलना ही बदलना इसका स्वरूप है। प्रतिक्षण बदलता है, क्षण बदलता है। बदलने के स्वरूप की धारा है, उस धारा को नित्य कह देते हैं। इसको नित्य कहते हैं है नहीं। न रूप मन से है तो थोड़ा बल्लभ देते हैं नो चादर न संप्रदेष्टा एकदम बदलता है। जो बदलता है निरंतर वो अपना नहीं है, जो नहीं बदलता है वो अपना है। आप बदलते नहीं हो, आप वैसे ही रहते हो। आपका शरीर है ये बालक हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मर गया। ये ऐसे ही चलता है शरीर। शरीर और संसार अधम बदलते हैं और बदलना हमारा स्वरूप नहीं है। जो संयोग होता है, वियोग होता है, वो हमारी चीज नहीं होती। उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वो हमारी चीज नहीं होती। जो आरंभ होता है, समाप्ति हो जाती है, वो चीज हमारी नहीं होती। हमारी चीज वो है पहले से हमारे साथ है और सदा ही हमारे साथ रहेगी। शरीर और संसार और परमात्मा हमारे साथ पहले से ही है और अगाड़ी भी रहेंगे। आप देखें तो न देखें तो वो तो रहेंगे ही। पशु पक्षी बन जाएंगे तो भी आत्मा परमात्मा के साथ में रहेंगे और शरीर और संसार नहीं रहेगा। ये नहीं रहेगा उसको मतलब ये हमारा है, ये गलती हुई है। इसको समझना चाहिए कि वो हमारा नहीं है। तो आता है जाता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, आरंभ होता है समाप्ति होती है, वो हमारी चीज नहीं होती। जैसे बालक बना हम कहते थे मैं बच्चा हूँ, आज नहीं कहते अपने को बच्चा हूँ, जो बदल गया वो बालक बना, जवानी हो गई, जवानी बदल बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया मर गया, ये हमारे साथ नहीं रहता। परमात्मा सदा हमारे साथ रहते हैं, पहले से ही है और पीछे भी रहेंगे, वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे हैं, ये हमारा नहीं है। ये एकदम ना सदो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सदा, ना सतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, असत वस्तु है उसी सत्ता रहती नहीं है। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं रहता, वो भाव रहता ही है। तो सत्स्वरूप आप है और सत्स्वरूप परमात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस प्रकार से वो रहता ही है। तो हम और ईश्वर रहने वाले हैं, संसार और शरीर रहने वाले नहीं है। ये सार बात है, सार बात। संसार और शरीर दोनों रहने वाले नहीं है, परमात्मा और आत्मा कभी बदलने वाले नहीं है, वे हरदम रहते हैं। पशु पक्षी बन जाओ तो भी आपके साथ परमात्मा रहेंगे, स्वर्ग में नरकों में जाएंगे तो भी परमात्मा हमारे साथ रहेंगे और हम रहेंगे, वो रहेंगे वो हम हैं, जो नहीं रहेंगे वो हम नहीं है। एकदम सीधी पक्की निश्चित सच्ची बात है। शरीर बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। हम बालक में भी हम रहते हैं, बालकपने में भी हम थे, जवानी में हम थे, बूढ़ा होता में हम थे, मर जाने पर भी हम तो साथ में रहे, हे भगवान साथ में रहे। दूसरे लोग में जाएंगे तो ही हम रहेंगे, भगवान रहेंगे। स्वर्ग में जाए तो ही रहेंगे, नरक में जाए तो ही रहेंगे, और मृत्यु लोग में जाए तो ही रहेंगे। जहां कहीं जाए तो हम परमात्मा के साथ और परमात्मा हमारे साथ है, शरीर हमारे साथ रहता नहीं। अभी संसार और शरीर हरदम बदलता है, ये हमारा नहीं है, इतनी बात तो है। ये तो बदलेगा ही, और परमात्मा और आत्मा बदलेगा नहीं, ये है जो कहते रहेंगे। संसार और शरीर सब बदलते हैं, ये सब बदलेगा। संसार का शरीर का एक है भाव, एक भाव, दोनों एक है, और आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। ये न बदलने वाला है और संसार शरीर से बदलने वाला है, बदलने वाला हमारा नहीं है। एक बात देखो ध्यान देकर के, कि हम आए तो क्या लाए थे और जाएंगे तो क्या ले जाएंगे। माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी परिवार और समाज, ये समाज यही रहेगा, माता पिता भाई संबंध यही रहेगा। इनमें कोई हमारे साथ नहीं आया, ये परमात्मा हमारे साथ आए। इन दोनों में एक को भी समझ ले तो बड़ा बढ़िया काम हो जाएगा। परिवार और समाज और शरीर ये तो बदलते ही है, ये हमारे नहीं है, हम इनसे अलग हैं, हम बदलते नहीं है। परिवार में परिमापन बालकपन में थे वही आज मैं हूँ। ये सबको अनुभव है। बालकपन में मैं खेलता था, पढ़ता था वो, और आज कोई नौकरी करता है, कोई और का धंधा करता है, कोई दुकान करता है, कोई कुछ करता है, तो वे सब एक से नहीं रहते, बदलते हैं। ये तो सबका अनुभव है, सबका साक्षात अनुभव है कि संसार हमारे साथ नहीं रहता, संसार सही साथ नहीं रहता, एकदम सारी बात है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है तो दिखता है प्रत्यक्ष, परंतु है नहीं। हम अगर उत्तराभिमुख है तो चित्र हमारा होगा, दर्पण में देखो है तो हम उत्तराभिमुख है तो उसका मुख दक्षिणी तरफ होगा। हमारा दाहिना पाव उसका दाहिना ही बाम भाग होगा, हमारा बाम भाग उसका दाहिना भाग होगा, ऊना होगा। तो संसार उल्टा है, परमात्मा सोचे है, तो हम परमात्मा के सन्मुख हो जाए तो दयाल हो जाए। सन्मुख हो जीव हो जब ही तो जन्म कोट अग नाशय तब ही। ये अग बदलने में है, नहीं बदलने में अग पहुंचता ही नहीं। नहीं बदलने के तत्व में पाप पुण्य बदा पहुंचते ही नहीं, वो पाप पुण्य नहीं स्वभाव स्वतः रहता है। ये बदलने वाले में है, क्या बदलने बोलता है। इस बात से हम ये नहीं है, हमारे साथ में एकता भगवान के साथ है और शरीर का संसार के साथ एकता है। संसार और शरीर एक है, ये बदलने वाला, और हम और परमात्मा एक है, ये नहीं बदलने वाला। बदलने वाला नहीं, बदलो विभाग है। इस बात से हमारा स्वरूप बदलने वाले के साथ नहीं रहता, नहीं बदलने वाले साथ रहता है, स्वाभाविक। ये एकदम प्रत्यक्ष अनुभव है। ये बालकपन में ये करता था, आज मैं नौकरी करता हूँ, मैं दुकान करता हूँ, आज काम करता हूँ, और वही बूढ़ा हो गया, मैं शक्ति नहीं बनी करता। तो ये बदलता है, एकदम बदलता है। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है, सबका अनुभव है, एकदम सबके अनुभव की बात है। और आप बदलते नहीं, आप वो के वो ही रहते वैसे के वैसे रहते हैं। जो वैसे के वैसे रहते हैं वो आपका स्वरूप है, और बदलता है वो स्वरूप नहीं है। तो आप शरीर नहीं है। संतों ने लिखा है, मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूं, क्यों संयोग और वियोग जैसे वो साथी के साथ। जैसे आप जा रहे कहीं, एक आदमी मिल गया है, वो साथ में चले, उसको मारे गाने पर वो चले गए, आप इधर चले गए, तो साथ में रहे तब भी हम दो थे, और दूर रहे तो भी दो थे, तो वो विभाग ही दूर जाए। और परमात्मा हमारे साथ रहेंगे, हम परमात्मा के साथ रहेंगे। इस संसार में जब आए तो सिवाय परमात्मा के कोई साथ में नहीं था, माँ साथ में नहीं, बाप साथ में नहीं, भाई साथ में नहीं, कुटुंब साथ में नहीं, और समाज भी साथ में नहीं। यहाँ आकर ये संभव कर दिया, यहाँ से जाए जाएंगे तो वहां जन्म के बाद में अपना अपना रहते, मन साथ में नहीं रहते। आज भाई बंधु आदि कुटुंब और सगे संबंध आदि समाज, ये पहले नहीं था हमारे साथ और पीछे हमारे साथ नहीं रहेगा, तो ये साथ रहने वाला है ही नहीं। और परमात्मा हमारे साथ में है ही, वो कभी बदलते नहीं। पशु पक्षी देवता राक्षस असुर भूत प्रेत प्रसाद अनेक दुनिया में जाओ, भगवान हमारे साथ रहेंगे और ये नहीं रहेगा। ना प्रेत भूत रहेगा, ना पशु पक्षी रहेगा, ना विश्व ये रहेगा, ये शरीर अलग रहेगा। तो ये नाशवान का विभाग अविनाशी का विभाग दो है। अविनाशी विभाग है आप उनके, एक विनाशी विभाग है संसार है। आप संसार नहीं है, संसार आप नहीं है। आपके साथ संसार नहीं है, संसार के साथ आप नहीं है। परमात्मा के साथ आप है, आपके साथ परमात्मा है, एकदम सच्ची बात है। इस वास्ते अपने साथ शरीर दिखता है, परंतु प्रत्यक्ष में बालक बना दिखता था, जवानी दिखती थी, वृद्धावस्था दिखती है, वो समाज शरीर साथ नहीं रहता। ये बदलता रहता है, तुम बदलता रहता है, आप नहीं बदलते हैं। मैं बालक था तो वैसा करता था, जवान था तो वैसा करता था, वृद्धा वैसा करता हूं। एकदम आप शरीर नहीं है। शरीर तो बना है पेट में, माँ के पेट में बना है और लोग बांध लेंगे। आप माँ के पेट में आए थे और शरीर को छोड़कर जाते हैं। आपके लिए श्राद्ध करते हैं, पिंड देते हैं, पानी देते हैं, श्राद्ध करते हैं। आप कहाँ गए हैं पता नहीं है। शरीर यही रहता है, जला देते हैं उसको। ये तो प्रत्येक बात है। इस बात से आप शरीर नहीं है, शरीर आप साथ नहीं है। शरीर के साथ आप नहीं रहता, आपके साथ शरीर नहीं रहता। परमात्मा के साथ आप रहते, आपके साथ परमात्मा रहते। तो परमात्मा हमारे हैं, शरीर हमारा नहीं है। हमने शरीर को अपना मान लिया, ये गलती हुई। और शरीर हमारा नहीं है, भगवान हमारे, ये सही बात है, ये सही बात है, सही। इस वास्ते भजन ध्यान जप सत्संग हम करते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि हमारा वही है और हमारा है नहीं। ये तो प्रत्येक सबका अनुभव है, सबका अनुभव है, छोटे बड़े बूढ़े जवान बालक सबका अनुभव है। जन्मे तो छोटे से थे, वो बड़े हो गए, ये बदलता ही बदलता है। छोटे से माँ के जन्म जो कैसे थे, आज कैसे हुए, ये तो बदलेगा ही। आज है ऐसा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये जमीन यहाँ पर विश्व थे, जंगल था, हमारे देखा हुआ है जंगल था हुआ, वे प्रश्न हो गए। ये पेड़ इतने बड़े हो गए, लगा गए थे, ये आम के वृक्ष नहीं थे, जंगल था, और जंगल काट दिया, वृक्ष लगा दिए, ये इतने बड़े पेड़ हो गए, नहीं थे। और ये रहेंगे नहीं, ये मकान बने, ये भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बदलने का स्वभाव है, सब संसार का बदलने का स्वभाव है। परंतु आप अविवाह के भाई है, जो पहले शरीर में थे उसमें आप है। शरीर सब बदलते हैं, पर आप बदलते नहीं है। तो नहीं बदलने वाला भगवान है, उनके आह्वान से ये संस सत्संग आदि करना, भजन ध्यान करना, इस वास्ते है ये जो हमारे साथ है उनके साथ हम रहे हैं, जिनके साथ हम देखते हैं मानते हैं, ये रहेगा नहीं। प्रत्यक्ष बात है कि आप अपने को बालक कहते थे, बालक कहते हुए जवान कहलाने गए, फिर आप ही कहते हैं बूढ़ा हो गया। तो सही तो बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है। आप है जो तो रहते, ये तो बात प्रत्यक्ष है, एकदम प्रत्यक्ष। सबका अनुभव है, सबका। तो इनके साथ हम नहीं, हमारे साथ ये नहीं, हम इनके साथ नहीं रहते, ये हमारे साथ नहीं रहता, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। परमात्मा हमारे साथ ये मानते हैं, ये मानते हैं अभी। पर संसार शरीर से हमारे साथ नहीं रहता, ये नहीं रहेगा। बालकपन हमारे साथ नहीं रहता, जवानी कैसे रहेगी? जवानी नहीं रहती, वृद्धावस्था कैसे रहेगी? धनी अवस्था, निर्धन अवस्था, बीमारी, अस्वस्थता, ये सब बदलते। बदलने बदलने में हमारा नहीं है, नहीं बदलने वाले प्रभु हमारे साथ है। जो हमारे साथ है उनके भजन, ध्यान, जप, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय उस परमात्मा को लेकर करते हैं, वो हमारे है। ममई मानसो जीव लोक है, जीव भूत है सनातन। जीव लोक में जीव बुना हुआ सनातन मेरा अंश है, वो मेरा अंश सत्ता, सत्ता वो अंश है। और एक कच्चा है, एक कच्चा ये आनंद है, ये अपरा प्रकृति है, वो परा प्रकृति है। भगवान स्व स्वरूप है, परंतु हमारा स्वरूप ये नहीं है। इसमें मुख्य बात होती है कि हम साथ में कुछ नहीं लाए और परमात्मा साथ में थे, है कुछ ले जाएंगे नहीं यहां से, एक कोड़ी भी यहां नहीं है, सब का सब यहीं रहेगा, शरीर भी यहीं रहेगा, यहीं बाढ़ेंगे लोग। जानवर खाएंगे तो मैला हो जाएगा, बाल दें तो राख हो जाएगी, काट दें तो कीड़ा हो जाएगा और अंत मिट्टी हो जाएगी। एक जगह जमीन खोदते थे तो वहां गाड़ा हुआ था बालक, तो हड्डियां दिखी और कुछ नहीं, हड्डियां मिली और कुछ मांस तो कुछ नहीं, वो जली गलती नहीं, हड्डी हड्डी बर्बाद पड़े थे, खोदा तो भी नहीं, हड्डी निकली ऊपर गए, ये खा ले तो भिष्टा हो जाएगी, पड़ा तो टिकिया पड़ जाएगा, पानी में जंतु आ जाएंगे, ये नाशमान है। अरे इसमें रहने वाला अविनाशी है, हमारे जो श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, वो रहता है, उसको पानी देते हैं, पिंड देते हैं, साथ में रहने वाला है। और संसार हमारे साथ रहने वाला नहीं है, एकदम पक्की बात है। भगवान का नाम लेते हैं, ये भगवान ही प्राप्ति कराता है, और ये हमारे साथ नहीं है, हम इनके साथ नहीं है। ये तो चौड़ी बात है एकदम, हमारे साथ नहीं है। ये बात तो नेत्रों से दिखती है, विचार करने समझ में सब आती है। हमारे साथ ईश्वर है ये मानते हैं, ये दिखता नहीं, ये दिखता नहीं है, ये मानते हैं। और शरीर हमारे साथ नहीं रहता है, दिखते बड़े पढ़ा नहीं रहता, जवान नहीं रहती, धनी पढ़ा नहीं रहता, निर्धन नहीं रहता, बीमारी नहीं रहती, स्वस्थ भी रहती है, ये सब बदलने बदलने वाला, ये हमारा नहीं है। अंत ही तो तजेंगे, ये सब अंत में आपको बांध देंगे, कोई साथ नहीं है, साथ में हो जाएगा नहीं। तो अभी सही अपना नाम आनंद जाए, अंदर जल कपड़ा मकान अंदर जल कपड़ा मकान ये नहीं हुआ होगा। ज्यादा जमीन है बीमार में अशक्त है और हमेशा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।